is Hans Mantel voor Jazz Meeting. Jazz Meeting is een ontmoeting, ontdekking in een wereld vol improvisatie, inspiratie en creatie. Kortom, jazz beleven. Techniek Herman Thijs, presentatie en samenstelling Cynthia Thijs. Welkom in Jazz Meeting. Dat was Cool Summer, een smooth groove piece for summer. Van de special effects featuring Kelly Minucci. En Kelly is een gitarist, componist, medeoprichter van de jazz fusion band Special Effects. Dan gaan we straks luisteren naar I Think van drummer Emmanuel Harold featuring Gregory Porter. I Think staat op het album We Da People. Emmanuel Harold komt uit St. Louis, werd met 17 jaar al professioneel drummer, heeft 2 Grammys gewonnen. En hij toert met Gregory Porter. En wij hebben hem mogen ontmoeten op 20 juli op het Jazzfestival Hospitalet. Ja, dat was fantastisch. Dan gaan we straks luisteren naar Lost and Found van Raúl Midon, een blinde zanger, gitarist, songwriter uit Mexico en heeft dit jaar zijn nieuwe album uitgebracht. Het is een mix van jazz, blues, R&B en folkmuziek. In the Morning, bekend van, of eigenlijk een compositie van de Bee Gees, uitgevoerd door zangeres Nina Simone. En dan hebben we een heel lang nummer, The Long Road Home, van drummer Simon Phillips en samen met bassist Ernest Tibbs, pianist Otmaro Ruiz, saxofonist Jacob Sesney en gitarist Alex Sill. En we beginnen zo met Preparando un Luminoso. Dat is een voorbereiding van het licht, van het helder licht, door de Amerikaanse smooth jazz saxofonist, fluitist en componist Jeff Kashiwa. Hij werd bekend door de jazz fusion groep The Rippingtons. Preparando un Luminoso, Jeff Kashiwa.

its rest, you will find me at the time I love the best, watching rainbows play on sunlight, pools of water, ice cream, cold nights in the morning. Can't you imagine it? It's the morning of my life, yeah. In the daytime, I will meet you as before. You will find me waiting by the ocean floor, building castles in the shifting sands, in a world nobody understands. In the morning is the morning of my life. 'Tis the morning of my life. Morning, and you've still to live your day. In the evening, I will fly you to the moon, to the top right-hand corner of the ceiling in my room, and there we'll stay till the sun shines another day. Lay on clotheslines, and I'll be yawning. Morning of my life, morning of my satisfaction. You know you got to pay, pay and pay. There's a crazy notion going around, like an urgent whisper in a small town. This old clock keeps winding down. You can reach me in the lost and found. Now when you wander down every street, my friend, and you knock on every door, and when your head starts slipping and you can't hold on no more, no more, when this constant woe has got you down, you can reach me here in lost and found. Love's forever, they say, even in our modern day. My head, what's the attraction? It's a game you got to play, play and play. Now when you wander down every street, my friend, and you knock on every door, and when your hand starts slipping and you can't hold on no more, no more, when this constant pull has got you down, you can reach me here in lost and found. When this constant woe has been getting you down, I'll be waiting here in lost and found. We'll be right back. you down. You can reach me here in lost and found. And this constant woe has got you down. You can reach me here in lost and found. From the day we first met, time stood still. As the moments pass, the days move fast. Oh, I love you still. All the pain I had inside turned to happiness. Turn to happiness. Is it true? I'm the one for you. Say yes. Yes. Say yes. I'd rather be than in your arms. Underneath the stars that shine so brightly in your eyes, I have a little piece of heaven whenever I'm close to you. And it's truly evident that I'm falling in love with you. I'm screaming out loud. I'm singing out loud. I think that I love you. I love you. I know that I love you. I love. I think that I love you. Baby, I love you. I know. You. I Think, nummer van drummer Emmanuel Harrells, featuring Gregory Porter. Ons laatste nummer van Jazz Meeting is een nummer van mij, Where Were You, en featuring Randy Brecker, en dat staat op het album Live Your Dream. Dan Into You van Incognito, featuring zangeres Sherry V. We hebben ook daarvan mogen genieten, Incognito, op het jazzfestival Hospitalet. En dat was dan 18 juli. We hebben nog een heel mooi interview gehad met Bluey. Maar dat zenden we een andere keer uit. 3 Days op de Kander van Amerikaanse jazzzangeres, componist Kathy Sanborn. On the Beach van saxofonist-componist Tabani Gabara. En On the Beach staat op The Quiet Path. Dan hebben we Spiritual van een Zuid-Afrikaanse jazzdrummer, Fuji Kumaro. En ja, hij is producer, zanger en arrangeur. En ja, het nummer heet Spiritual en staat op het album Reason for Season. En we gaan zo luisteren naar Kiss Me Before I Forget van Shabaka. En Shabaka is een Britse jazzmuzikant, componist en bandleider van Shabaka en The Ancestors. En Liane La Havas, die gaat zingen en zij is een Britse folk- en soulzangeres. Het is een debuutalbum van Shabaka. We gaan luisteren naar Kiss Me Before I Forget. En ik zou zeggen, heel veel luisterplezier. En tot jazz. Thank you. Thank you. When you come with me.